Hayır bana bakmadı böyle. Öyle sanki bir kafasına, büyük muazzam bir şey takmış kafasına. Öyle hüzünlü, dertli elini böyle önüne bakıyor, böyle ağrına gidiyor. Merak ettim. Böyle bir derdi var bu dedim böyle. Yani bana selam vermedi. Görmedi yani böyle. Arkasına gittim, selam verdim. Aleyküm selam dedi böyle. Gayet ama dertli bir kederli hali. Dedim abi ne var bu şekilde? Dedi ki komşum var dedi köyde dedi böyle. Çok ahlaksız bir insan dedi böyle. Yani benimle uğraşıyor. Geçen de tarlada hanımla beraber dedi yanımıza geldi. Bana çok akarttı bana dedi hanım yanında dedi böyle. Ağır söyledi. O an dedi silahım olsa onu vurdum dedi böyle. Yoktu silahım dedi böyle. Düştüm taşındım dedi böyle. Günlerce uyumadım dedi böyle. Kararım bunu vurmaya dedi böyle. Hep bana satışıyor böyle böyle. Böyle durup dururken hakaret ediyor bana dedi böyle. Adapazarı'na bir tabanca almaya gelmiş. Bunu şey yapmadı. Onu vurmaya karar vermiş böyle. Onu vuracağım ben dedi böyle. Peki dedim onu vursa ne olacak Serap Bey buradan sonra? Bir dedim senin durumun. Yakalanacaksın. Yakalanacaksın. Eline kelepçe. Kıvırtıcı kesine böyle. Tabi takip yapılacak. Onun sonradan mahkemeler olacak dedi böyle. Onun idam cezası vardı böyle. İdamdan kurtulsan bile ama sonunda artık müebbet hapis böyle. Hapis böyle. Artı hayatı bitti sende böyle. O kapalı cezaevinde. Ne güreş göreceksin, ne bir ot işi göreceksin böyle. O koğuşta dedim, sigara dumanları, ahlaksızlar, pislikler, şunun arasında dedim böyle, ömrün geçme ortadan böyle böyle. İkiniz dedim, sen onu vursan dedim, sen dedim, hanımın çoğuşlarına rahat eder mi o köyde? Etmez dedi böyle. Bakırdım dedim böyle. Onu bırakmadı bu şekilde böylece. Peki ne yapayım dedi böyle? Dedim, hicret var dedim böyle. Sana fahsizim böyle. Hemen sekreden çık, burada tutup ev dedim burada dedim böyle. Allah tevekkül et. Allah bunun için kolaylaştır inşallah verir. Allah'a güven bu şekilde. Bu sefer değişti bu hali. O sakınca gittiği anda düşündü. Kal bunu yapacağım dedi. Geri döndü dedi. Allah bana geldi gerçekten geldi bu. Birkaç yıl sonra gördüm bunu. O güler yüzlü geldi. Boynuma sarıldı. Ne oldu hayrola böyle? Dedi ya ben orada karşı adam var dedi. Evet. Çok alkol almış bir günü. Tahtaya binmiş. Arabayı tarafa devrilmiş, altta kalmış, ölmüş. Dedim, o zaman bak bu tabi böyle. Bak, hicret farz oluyor o zaman böyle. Kaçma gerekiyor. Günümüzde eşini vuran, çocuğunu vuran, kendi intihar artık böyle. Hele teröriste böyle. Niçin ne vurdu bilmiyor böyle. O canlı cansız bombalar, alasızlıklara böylece. Hep bunlar doğal dengelere bozulduğu için insanın dengesi bozuldu. Böyle. İman da zayıfladı böyle. Allah unutanlar, arada unutanlar buraya gelirler tabii. Şimdi bizim Mevlam buyuruyor ne olacak kıyamette? Yevme o günü yekün nası kel feraşil mebsus. İnsan olacaklar feraşlı böyle, feraş. Mebsus, dağılmış. Feraş dedi, feraş. Işığa konan kelebekler vardır. Sinek gibi, küçük böyle. Işığa konanlar pır pır pır pır etten dönerler ama. Son ölürler bunlar. Işığa yapın, ölürler bunlar böyle. Eskiden lamba vardı. Lamba dışarıda işte böyle lamba. Onun dışarıda eskiden lamba varken. Etiye konar bunlar. Mevlam buyuruyor, o feraş diyorlar bunlar Arapçada abi. Onun gibi insan olacaklar, kabirden kalktıkları zaman böyle. Yine ayet-i kerimine geliyor, Ceradüm münteşir geliyor. Dağılmış çekirge sürüleri gibi geliyor ayet-i kerime. Çekirge sürüleri gibi geliyor. Ayet-i kerime birine belki geliyor. Bu da ne anlama geliyor şimdi böyle? İki hal var. Biri kabirde insana kalkınca o perabaneler gibi onlar gibi böyle sersem, abirime şaşkın böyle. Aşağı böylece. Çünkü perabanelerin bir hedefi yok. Olduğu yerde döndür böyle. Sağ sol kraparlığı yapanlar böyle. İlk bu olacak, şaşkınlık olacak. Ondan sonra çekil sürüleri gibi üstüne böyle dalga dalga ne diyecek? Mahşedecek, mahşedecek. Mahşedecek böyle dalga dalga böylece. Yani en korkulu günümüz kabirden kalktığımız gün. En sonra böyle. Hesaba çekilme vardı. Hesaba çekilme. Yani kimse yaptığına kâr kalmayacak. Kimsenin böyle. Dünyada kişi yapmıştır, güçlüdür, kuvvetlidir, şusu busu vardır, zalimdir, şunu yapmıştır. Burada cezası belki çekmez. Ama mahşer yerinde hepsine hesap var bunların böyle. Mütekünün cibali, cibal dağların, dağlar, cebel dağ, cibal çoğulu, dağların çoğulu, dağ olacaklar. Kel-ihdil menfuş. El-ihni, yün, renkli yün. Eğer beyazsa suf denir buna Arapçada. Renkli yünler gibi olacaklar. Menfuş atılan yünler. İşte hallaş derdi, hallaş derdi böyle. Hallaş böyle yarım daire gibi bir şey vardı, bir tel vardı böyle. Yunu vurulur bir şey böyle. İncirdi böyle, dağıtır bir şey böylece. Uçuşan o yünler gibi olacak dağlar, renkli renkte. Tabii dağlar renkli dağlar. Kara toprak var, kırmızı toprak, sarı toprak var. Toz mucuk dağlar böyle. Sonra heba minbes olacak. Yani bir şey kalmayacak dünyada böyle. Denizler dolacak. Dağlar hiç tek bir dağ kalmayacak. Yeryüzü toprak değişecek. Dünya büyüyecek. Güneş tutulacak. Kararacak güneş. Yıldızlar kaybolacak, yıldızlar kaybolacaklar. Meram İslam'ın fatarat gök yorulacak, yıldızlar dağılacak, yıldızlar böyle. Yani yeni bir alem kurulacak. Yeni düzen kurulacak böyle. İnsan ölümden cennete gidemiyor. Gidemiyor böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Sina Tur Dağı'ndayken Allah'ın kelam işitir Musa Aleyhisselam. Onun bir lakabı da Kelimullah denir. Allah kelamını duyan, vasıtasız. Cebrail araya girmeden Musa doğrudur Allah'ın kelamını duyardı Musa Aleyhisselam mesela böyle. Tur Dağı'nda ama orada. Oraya giderdi. Orada epey zaman kalırdı. Oruçlardı orada. Ot yerdi yalnız orada. Bir şeyin başka yemezdi. Allah'ın kelamını duyardı. Yine bir Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da Mevla'yla müracaatta. Mevla böyle. Allah'ın kelamını duyuyor. Nasıl kulağı? Hayır. Bütün hücreleri, gönlü duyuyor. Her tarafı duyuyor böyle. Şimdi bir insan, mesela bir insanın bir ilk çocuğu olsa, küçük çocuğu olmasa, ya torunu olsa, çocuk yeni konuşmaya başlayınca, ana bunu severler böyle. Yeni konuşmaya başlar böyle, yarım yarımda konuşur, ana bunu severler böyle. Severler bunu. Yine insan, sevdiği insanın da konuşmasını sever. Yani bir insan birini çok seviyor, ona konuşmak isteyen kişiyi ben derler. Hele düşünün bir evliullah sohbet konuşsa, peygamber konuşsa, insan bazen feyiz alır böyle. Musa Aleyhisselam Allah'ın sohbetinde yer verir. Allah'ın sohbeti Musa Aleyhisselam böyle. De Allah kelamını duyuyor. Sonra Allah kelamı bizim gibi böyle kelime kelime tek diye muhtemelen böyle. Mevlam bir anda bir kitabı içine verir, bir anda duyurur bunu. Bir anda böyle. Allah kendisi Cezalü. Musa Aleyhisselam aşık oldu Mevlamızı anladı. Yandı böyle. Ya Rabbi erinliği en öleyik dedi. Allah'ım göster kendisini göreyim. Cemalini göreyim. Böyle. Tahammülü kalmadı. Cezbeye geldi. Ruh bu beden kalmadı sığmıyor. Kafesli kuş gibi böyle. Ruh coştu. Artık duracak. Rabbim erinliği en öleyik. Allah'ım göster cemalini. Sen cemalini göreyim Allah'ım dedi böyle. Mevlam burada yahut len terani burada. Sen beni göremezsin bak. Len terani. Sen beni göremezsin be burada. Bu Mevlam len üre buyurmadı. Yani Mevlam görünmem demedi ona. Bak. Görünmem demedi Mevlam ama sen beni göremezsin. Neden? Dünya gözüyle. Şimdi Rabbim dünya gözüyle görünmez. Görünmez. Peki Musa sen bunu bilmiyorum niye istedi böylece? Şöyle buyuruyor büyük müfessirler. O anda Musa Aleyhisselam öyle bir aşka geldi ki, cezbeye geldi ki, kendi cennete zanıttı o anda böyle. Öyle zanıttı kendisi böyle.

karıncaların yaratılışları aklı vermiyor. Düşünün bazı hatırları böyle. Mesela bizler et iyi pişmesin yiyemeyiz onu böyle. Et az pişsin, güzel pişmesin, katı oluyor. Sıyadan çiğni bitemez onu böyle. Az pişmesi böyle şey. O karınca harbi çürümüş eti, çiğ eti bak böyle karınca. Çiğ eti değil mi? Onun dişini koparıyor böyle bak. Dişi keskin, bu yeter değil mi böyle? Çeler kuvvet, çeler var böyle. Mesela pense değil mi böyle? Ver şuraya penseyi, çok onlar teli koparamaz, küçük. Pense keskin ama bile kuvvet yetmiyor ama böyle. Şimdi karıncanın dişi keskin ama ne lazım? Pense gibi alt üstüne birleşmesi gerek böyle böyle. Onu eti bak koparıyor muhtemelen böyle böyle. Onu koparıyor. İşte insanın sonu, insan bedenin sıfırıyor böyle muhtemelen. En son kemikler kalır. Onda yavaşça çürürler. Ağaç 100 sene sonra ağaç bakan mezarı öyleyse yok muhtemelen böyle. Hayalde varsa var, tanıyan varsa, bilen varsa böyle bir insan vardı zamanında. Mesela gençliğini bilen diyelim böyle, şunu bunu bilen böyle, olsa yani böyle, hayatta olsa bize böyle. Ya bu zamanlar bir muazzam, güçlü kuvveti insan, aslan gibi insan böyle, akıllı şu bu şekilde böylece. Ama kemik bile çürüyor muhtemelen böyle. İkincisi ne gerekiyor? Kıyametin kopması şart. Ne olacak kıyamette? Bu alem değişecek muhtemelen böyle. İkinci yaratılışta eğer bize aynı toprakta yaratılsak yeniden giremeyiz. Bu toprak fani toprak olur. Geçici bunlara böyle böyle. Dünya değişecek böyle. Dünya değişecek. Yeni atomlardan diğer çıkarmada böyle. O zaman ne olacak? Ölümsüz hayatı olacak böyle. Peki Medine-i Mevvere'de bir muhterem zattı böyle. Eylül olsan yine. Kırklardan biri böyle. Ona sordum o zaman. Dedim bu kıyametten falan böyle bir korkarak ona şey yaptın mı böyle? İşte biz şey durdum muhtemelen böyle. Bana şöyle böyle. Senin peygamberin dedi yere yatıyor. Bak muhtemelen. Yatsın orada hala bu şekilde dedi. Yani kopsun ki yine de girsin. Bak muhtemelen. Senin peygamberin dedi yere yatıyor bana böyle böyle. Hakikaten böyle bak. Peygamber yatıyor böyle. Ne bekliyor onlara böyle? Yani kıyamet kopsa da yine de girsin böyle şey. Şimdi kabirdeki mevtalar ikiye ayrılıyor. Biri günahkarlar, kafirler, münafıklar, şunlar bunlar günahkarlar böyle. Her kabire bir pencere açılıyor böyle. Eğer Allah korusun ehli cehennemse açılan pencere cehennemde muhtemelen. Yerini görüyor böyle kabirde. Böyle cehennemi görüyor. Diyor ki melekler buna bak seni burası böyle. Bakıyor böyle ateş, alev mi? Gaya deryası böyle kaynıyor mu? Okyanus gibi böyle. Nasıl su kaynayınca ses yaparak böyle. Böyle gürültü yapıyor böyle muazzam böyle. Ses yapıyor, buhar yakıyor. Ateş, zebaniler. Allah'ım çabuk kıyameti koparma. Yalanı var mezarına böyle. Allah'ım kıyameti kopmasın. Çünkü kıyameti kopmaya gidecek mi? Böyle. Diğeri de ehli iman, müminler. Dünyada boş yaşamamıştır ama. Unutmamış, Allah'ı unutmamıştır. Ölümü unutmamışlar bunlara böylece. Alkılık etmişler. O da neyi görüyor? Cennete açılan pencerenin cennete yerini görüyor. O bakıyor, o güzel cennet var. Kokusu yetiyor. Böyle. Yeşili, gül, gülistanlı, o köşeler, saraylar, huriler böyle. Akarsular, meyve ağaçları. O kadar güzelim bir hayata sığmıyor cennet tabii. Allah'ım çabuk kopsun da oraya girelim. Bunu istemedim böyle. İki aralığım tabii onlara böyle. Ama Allah'ın tabi takdiri zaman var muhtemelen böyle. Zaman gelmeden olmuyor bunlar böyle. Demek ki ölümden de korkmama gerekiyor. Ölümden de korkmama gerekiyor. Bizi oraya taşıyacak olan cennete ancak iki ala kişi lazım bunlara böyle. Kıyamet kapacak böyle. Ölüm de gelecek bunlara böyle. Kıyamet olayında tek canlı kalmayacak. İlk sur verecek böyle. İsa Aleyhisselam arşın altında onun altı ütülecek, yıla dağılacak, tek bir dağ, tepe kalmayacak, deniz bir şey kalmayacak, tek canlı kalmayacak. Yalnız dört büyük melekle bir de arşı taşıyan melekle kalacak hayatta böyle. Diğer melekler dönemeyecek, korkudan ölecekler onlar. Kalmayacak. Tabi dünya değişti. Dünya gümüşümsü bir maden gibi olacak dünyanın yeryüzü. Dümdüz olacak dünya ama. Çok dünya büyüyecek, güneş de büyüyecek yavaşça birbirlerine. 40 sene aradan geçecek. Kitapta 40 diyor böyle. Sene demiyor da erbeğin geçiyor böyle. 40 geçecek böylece. Tabii o zaman da sene deyince sene neye göre ama? Şimdi dünyadaki sene başka, aydaki başka, güneşteki başka, ahiretteki sene başka, değişiyor. İşte bunlar böyle. Artık Mevlamızın bildiği bir 40 zaman birimi geçecek aradan böyle. Mevlam soracak. O 4 metre onlar ölecekler ama. Soracak Mevlam. Limenin mülkünü yem. Mülk, kimin bu mülk? Harem mülkü paraşamayanlar. Birbirine savaşanlar, kavgalar, gürültüler, tartışmalar, alan verenler, dünya hırsına kapılanlar. Şimdi çocuklar, ufak çocuklar, çocuklar böyle. Bunlar ne işliyor böyle? Oyuncak, oyuna bak böyle. Şimdi bir başka bir çocuk misafirde geldi mi, çocuk oyunu çıkarır. Ama sonra kavga başlar ama bu. Yok bu benim, bu benim, bu benim, bu benim. Biz ne yapalım? Güleriz değil mi öyle? Ya, şöyle oyuncağı bu. Biz ne yapacağız peki? Vallahi biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Bakayım o zaman. Biz ne yapacağız? Böyle. Ne farkı var? Kız çocuk ufak araba oynuyor böyle. Kız çocuk ufak bebek oynuyor böyle, değil mi böyle? Büyük insan abi ya. Büyük bebek, canlı bebek oynuyor böyle. Efendim tırla oynuyoruz, uçakla oynuyoruz. Bir oyun var. Oyun ne yapar değil mi böyle? Oyun bir anda biter. El bir şey kalmadı böyle. Boştan kavga tartışmaları böyle. Hadi annesine kalkalım gidiyoruz herhalde. Değil mi? Yardım mesela böyle. Ya anne ben oynayayım biraz da yok. Böyle. Oynayıp kalır bu şey böyle. Dünya benim. Hazar Selim geldiği zamanlar bir düz çalar tamam oyun bitti o tane böyle ya. Yani ev yapıyoruz mu uğraşır böyle. Arabalar, eşyalar, türüller, perdeler, kanepeler, altı koltuklar, kaşıkları beğenmeme. Tabakları beğenmem artık, bardakları beğenmem artık. Yok şöyle desen de olsun, böyle desen de olsun, böyle böyle muazzam, muazzam, muazzam. Ece geldiği anda hepsi kalıyor. Mesela adı oluyor cenaze. Kim olsa olsun. Mesela paşa olsun muhtemelen. General olsun böyle, paşa olsun böylece. Adı oluyor cenaze. Şöyle buyuruyor bazı ulemalar. İnsan doğduğu zaman yıkandır, bir beze sarılır. Adına kundak derler, kundak derler diye böyle. Önce yıkanır, yine beze sarılır, adına kefen denir. Yani hayatın başlangıcı kundak, sonu kefen. Böyle. İnsan tek ol dünyada böyle. Yani 50-60 sene çalış, artık hırsla bir gece günü böyle, işini büyür, şunları yap, şu makama geleyim, bu makama geleyim, mevkiye geleyim, muazzam koşma, koşma derken böylece, sonuç dedim zaten oraya bu sefere. Şimdi aradan 40 zaman birime geçsen sonra Rabbim evvela güneşi tekrar güç verecek güneşe mevmele. Şimelan bir eze şemsi kuvvet. Güneş kıyamete dağılmayacak, toplanacak, düzülecek, dürülecek, kararacak bu sefere böyle. Yılda dağılacaklar. Şimdi güneş atomlar sebep halde atomlar çok geniş bir yer kapsıyor böyle. O zaman olacak güneşteki şeyi durunca yani hidrojen helyuma dönüş atomu vardı onun da enerjisi böyle. O durunca ne olacak böyle? Işık düşecek, güneş kararacak böyle. Durulacak böyle. Bak böyle. Ezi şemsi kübret. Tekrar böyle güneşe eski kuvvetini verecek. Güneş aydınlatacak. Rabbim 4 meleğe yarışacak, önce yarışacak, 4 büyük meleğe. Emredecek Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail, dünyaya git, git dünyaya. İsrafil su üfleyecek az sonra, benim Habibim Muhammed'im sakın korkmasın. Onun mezarının başına git, orada onu bekle, sakın korkmasın, üfleyecek böyle. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek, Medine bulamıyor ama, yok Medine'ye bir şey yok böyle. Her tarafı aynı böyle. Beyaz, gümüşün bir maden. Olmuş dümdüz ama. Hiçbir şey yok böyle. Bir milim eksik yok böyle. Dağ tepe yok. Böyle

Ömre'ye hacca gitti. Tavaf edin böyle. Tavafta çekiyor mu tabii böyle. Böyle. Safa, Merve arasından sağ ediyor. Hep çekiyor bunlar da böyle. Kabe'de namaz kılıyor. Hep çekiyor bunlar onlar böyle. Hepsi bunları. Çekiyor bunlar hepsi bunları böyle. Kişi bir günah işleyince soldaki melek diyor ki buna soruyor amirine. Bu amiri onun. Üstü. Böyle böyle yapıyor. Bunu alayım mı? Biraz bekle gibi. Hemen alma bunu böyle. Biraz bekle bak. Belki tevbe eder belki. Şimdi o kişiye bir günah eşledi ama mesela kız öfkelendi diyelim. Örnek. Hepimizin başına gelen bir olay. Kişi bir anda öfkelendi. Ağır söz kızını muzlarken böyle biraz sonra pişman oldu ama. Allah affetsin tevbe etti. Hiç yazılım yoktu ama böyle. Böyle. Harama baktı. Haram söyledi. Neyse artık böyle. İşte bir günah işledi kişi. Eğer hemen biraz da tevbe ederse hiç abdest yazılmıyor. Bir de gönlüne kararmıyor. Bu daha mühim, gönlü daha kumlu. Gönlü kararmıyor böyle. Çünkü gönlünde kararlılık oluyor günahlarımdır. Oluyor böylece. İş orada ne olacak mahşerde? Önce amelleri dağılacak. Nasıl dağılacak? Aynı kar yağdığı gibi. Böyle. Sanki kar yağıyor böyle. Bak kar tane düşüyor. Bir de karışmıyor kar tane böyle, böyle. Yani kar tane birbirine karışsa kocaman bir gülle oluyor. O zaman bir kür oluyor böyle muhtemelen. Neden? Birbirini itiyorlar bunu böyle. Hepsi de aynı negatif yüklü olan hepsi onlar böyle. Şimdi biri pozitif olsa birbirini çekerler. Hepsi aynı yüklü olduğu için böyle itiyorlar birbirlerine böyle. Bunlar böylece biri karışmıyorlar bunlar böyle. Tehdit gelirler böyle. Sonra her kanı tanesinde de başka bunlar böyle. Birine benzeyen bunlar böyle. Allah'ın azameti kudreti böylece. Şimdi oradaki kişi bakacak. Amel defterine görüyor. İçki alim yapmış. Gitmiş bir deniz boyuna gitmiş. Oturmuş bir yere. Oturmuş masalara. İçki masası. Böyle. İçki içiyor adam muhtemelen böyle. Yok barda, pavyonda, gece kulübünde, şurada, burada, kumarhanede. Allah korusun bataklıkta mı? Bataklıkta böyle. Yani kısa dünya ömrünü boşa harcamış böyle. Boşa harcamış Allah korusun böyle. O ne yapacak orada? Ya kadın bir hayatı. Ya hayatı yani kadın. Ah ne oldu buraya bir şey gönderseydim böyle. Çıldırıyor mu? Pişmanım ben böyle. Bir şey kalmadı elinde dünyada kalmadı mı böyle. Ama ya, yazılı o burada. Yazılmış mı dayanımda? Yazılı böyle. Orada tevbe geçmiyor. Orada tevbe edecek. Ölüme razı böyle. Ölüme razı. Ama yok. Ölüm de yok. Tevbe geçmiyor böyle. Çıldıracak kişi var böyle. O kadar bu şekilde. Tabii iyiler de ne yapacaklar? Gösterecekler. Bakın bakın. Havukre kitabiye. Yakınlarına. Bakın. Burada sohbette böyle mi? Camide, evde, namazda, Kur'an'da, zikirde böyle. Hep Allah yolunda böyle. Hep bunu çekip bunlar böyle. Bakın oh o seni bunlar da böyle. Seyirince. Ondan sonra gelecek mizan deniyor. Terazi böyle. Mizan geliyor. Son olarak işlem, son işlem orada mizanda şimdi. Dartacak bunları böyle. İki gözü var o terazinin. Ama dünyaya mı koy tartar. Bir zireli tartar. Böyle hassas böyle. Mesela büyük kantar ufak şey dartmaz böyle. Dünyada böyle. O diyor böyle böyle. Yani dünyayı olduğu gibi koy. Onu tartar. Küçük bir zerre atomu koy. Yani bir karıncanın gözünü koy, onu da artar böyle. Öyle hasta bir terazi böyle. Allah katında tabii. Manevi terazi. Şivelan biliyor, Peygamber mevazi yönühü. Kimin sevabı ağır gelse, fema men sekulet mevazi nuhu. Kim o da sevabı ağır gelse, sağ tarafına sevap konuyor. Sevap konuyor böyle. Mesela namaz kılıyor değil mi? Abdest alırken çekilmiş bunu böyle. Böyle. O abdestin sevabı konu ayrı bakmadı. Abdestin sevabı böyle. Hatta abdest almaya gelen attığı adımlar ondan sevabı ayrı muhtemelen böyle. Niyet edin niyetin sevabı ayrı. Besmeyi çek onun sevabı ayrı. Elini yıkıyor onun sevabı ayrı. Ağzını sıvırıyor, burnuna yüzünü yıkıyor. Hepsinin sevabı ayrı konu böyle. Böyle. Konu bunlara konuyor. Abdest. Abdest namazın anahtarı. Bir anahtarı bu kadar kıymetli böyle. Namaz hazine. Yani namazı kılıyor efendim. Ne vardı namazda böyle? Bir rekat namazda, bir rekat namazın sevabını Allah bilir. O kadar büyük bir rekat namazda. Tekbir öğrenince, Allahu Ekber. Sübhaneke var, enzi var, besmele var. Fatiha Şerif var, Zamm-ı Sure var, Rükü var, Rükü'nün tesbihatları var. Secdeler var, şunlar var, var, var. Her bir araya böyle böyle. Namaz okurken mesela Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi her harfine göre sevap alıyor. Mesela aynı kişi aynı namazı kılmışlar. Bir biraz daha uzun okumuş. Onun sevabı daha fazla. Daha fazla böyle. Bir harfi 10 sevap böyle böyle. Namaz dışında, namazda 100 sevap bir harfine. Mesela Fatiha 140 harf var namaz. Fatiha böyle böyle. Bir 14 bin sevap sırf Fatiha'da böyle böyle. Bir Fatiha'da böyle. Yani bir rekatın bunlara böyle böyle. Onun için namazı uzun okumak, yavaş okuma gerekiyor böyle ki tane tane okuma gerekiyor. İçine sindire sindire böyle. Canlı okuma gerekiyor ki ona göre nurlansın o sahabı böyle. Tabii kışta o zaman abi böyle mezarın başta kişi böyle bakıyor. Mezarın koyuyor işte böyle. Sabah namazının sevabını koy bakalım. Sünnet ayrı, farzın ayrı böyle. Hepsini ama böyle. Öğle namazını, ikindiği, akşam yatsıyı, vitri namazını koy böyle. Kalkması gece teheccüd namazını koy. Yapmışsa. Ev abini onlara koy. Onlara koy. Ersin'in sabah namazından başla. Yatayken ayet-i kürsü okudu. İhlas okudu. Felak okudu. Şunu okudu böyle. Savaşa getirdi. Ne yapmışsa bakma hemenle. Size geçiyor. Size söyledi. Miskale zerretin hayran yere. Miskale zerre. Zerre miskale ağırlığında. Zerre atom. En küçük bir varlık. Yani atom gözü görülmez böyle. İnsan ben küçük bir şey yapsın, sevap yapsın, konuyor. Bir gün Aşrı Validemize kanına gelmişler ziyaretine. Peygamberimiz hayattayken sağlığında, Allah'ın sahtelerinin. Aşrı Validemizde ne varsa evinde hemen çıkarır tabii onlara böyle. Evinde o gün ne varmış evinde? Bir salkım üzüm, taze üzüm böyle. Başka bir şey böyle. Bir peygamber evi, evinde o gün pek bir rafı vardı böyle. Rafında iki tane çubuk çakılmış, bir tahta vardı böyle. Rafında bir salkım üzüm böyle. Alıp bir salkım üzümü ortana koyup buyurun bakalım. Onlar hem konuşuyorlar tabii, hem de arada bir koparırken kapı tahta kapı vuruldu. Kim var? Bir kadıncağız gelmiş. Bitkin bir halde. Ayakta duramayan bir kadın. Bitkin bir halde. Ya Ayşe, atın şeyen lillah. Allah için bana bir şey ver. Açlıktan bayılıyorum dedi böyle. Çok bir şey yok böyle. Şimdi onu tabii görünce işi gitti. Yok yine başka bir şey böyle. Para döküyorum tabii zaten. Para yok zaten böyle. Bir sağ üzüm vardı ama o ikram ettiği misafirlerine. Onlara oluştum böyle böyle. İyisin onlara böyle. Eğer izin verirseniz bundan da bir üzüm, tek üzüm tane koparayım, onu vereyim. Ya hepsini ver Ayşe. Yok olmaz. Bu sizin hakkınız. Ben bunu size hediye ettim. Bu sizin hakkınız şu anda. İzin veriyorsanız bir tane tek üzüm koparayım onu da. Kopar bakalım. Aldı üzümü Ayşe Validemiz. Medine'de üzüm yetişiyor muhteremler. Çok berrak oluyor böyle. İçi şeffaf oluyor onun üzüm böyle. Burada yok ucu üzüm böyle. Farklı onun üzüm. Çok tatlı oluyor böyle. Sapsarı, kelebar gibi sıcak hava sıcak olduğu için güzel sararır. Çok tatlı oluyor böyle. İçi dışı bir olduğu gibi böyle şeffaf olan üzüm oluyor böyle. Taze üzümler. Ayrıca onu gitti. O fakir ayakta oturmuş zaten. Yere çökmüş, oturmuş adam. Onu verdi. Onu ağzına aldı. Oturdu ya böyle. Yutmadan hemen böyle. Emiyor yavaştan böyle. Yavaş, bitmesi çabuk böyle. Emine işte kadın biraz da gitti böyle. Der ki ya işte dediler ya. Bir tek üzümlere bunun sevabı olur mu? Bir tek üzümün. Siz okuyor musunuz Kur'an dedi böyle. Okuyoruz. Niye böyle böyle buyuruyor? Zerre kadar bir sevap. Hayır, zerre kadar. Bir üzümde kaç zerre var. Yani çekirdeğinde kaç zerre var çekirdeğinden böyle böyle. Yani bir üzüm tanesi verdi. Oraya konumda bak böyle. Bir gün yatsı namaz sonra cemaat Mescid-i Nebevi'de tabii kimi konu okuyor, kimi namaz kılıyor, işte kimi zikir ediyor. O zaman insanlar da bir mali bir heyecan dalgası var böyle. Allah aşkı yolunda böyle böyle. Gafi yok o zamanlar. Herkesin tanıdığı bildiği çok fakir biri geliyor. Ey cemaat, el çocuğum ağlı uyuyamıyor, açlık uyuyamıyor, çoluk çocuk uyuyamıyor açlıktan böyle. Bana şeyen lillah, yani bir şey verebilirseniz bana, olan da verecek böylece. O anda kimsenin de bir şey yok an böyle. O anda hastalığı namazda. Namazdaymış, tam rüküye gitmiş. Rüküye gitmiş, tabanından uzun o namazdır. Rüküde çok kolay böyle. Şimdi o kişinin gerçek bir muhtaç olduğunu biliyor. Tanıyor kendisini böylece. Düşünüyor, hiçbir şey yok verecek oraya böyle. Yalnız parmağında bir yüzük varmış, gümüş yüzük var böyle. Bu olmaz, olur mu olur? Tamam böyle. Böyle. Parmağına çıkırıyor ve yüzünü ben namaza kürküden gibi böyle. Verdim zaten böyle. O da aldı, gitti ona bozdurup aldı bir şey, geçecek ona bu şekilde. Biraz da Peygamberimiz geldi, meşrede geldi. Yatsan sonra böyle oluyor. Peygamberimiz sordu şimdi, eshabım, kim burada az evvel bir sadaka verdi? Çok bir sadaka vermiş burada. Bakıyorlar, bir şey yapmıyor. Onu görmemiş adam insanlar böyle, öyle gizlen böyle. Gittim bu şekilde, görmüşler böyle. O fakir görmüş böyle. Peygamber tekrar sordu, görmedi bu şarası bu şekilde. Yani buyurdu ki, namaza gelmiş, rüküde gelmiş ama. Görmemiş de. Neden bilir ki Resulallah? Ayet-i Kerime'ye bak. Hüm râkûn, hüm râkûn. Rüküdeyken, ya böyle bak. Bak, o bir yüzünü verdi ama Allah katında o kıymetli vardı. Tam yeni bulan böyle böyle. Tam böyle böyle. Mesela bir mermi değil mi böyle? Bir insanı öldürür böyle. Bir top mermisi bir gemiyi batırır. Uşağı düşürür bir mermi. Böyle. Yerini bulunur böyle. İşte ne olacak şimdi mahşerinde? Zerre kadar sevaplarda, yani sevaplarda konacak. Kimin de oradan mahşerde sevabı ağır çok gelirse, fazla gelirse, sevabı geçerse, günahını geçerse. Yani hiç günahsız diye bir şey yapıyorlar. İnsan olabilir günah böyle. Ama günah çok az kalacak. Sevabı çok fazla sevabı geçerse, hüvü ve o kimse hüvü işte rahat diye. Razı olduğu yaşamı o zaman buluyor. Böyle. Yani o anda da mahşerde kimin sevabı çok gelirse, fazla gelirse böyle bak. Zerresi kaybolmuyor böyle böyle. Yani zerresi kaybolmuyor. Bir üzüm tanesi verdi, o konu yoktan böyle böyle. Yüzünü verdi, bu şekilde böylece. Bir selam verdin, bir yetimin başını sıvazdın mesela, eline bir şey mesela böyle. Böylece yetim mesela çocuk, anası ölmüş kim ölmüşse mesela, ufak çocuk böyle, dert çocuk mesela, insanın başı sıvazlısa, önden kredi yapmak gerekiyor böyle. Alnından baş baş yapmak, sıvazın başı. Yani bir şey verebilirse vermek daha iftal. Bir şey veremiyor onun çocuğa böyle. Veremiyor, ne yapıyor? Şunun böyle hatını soruyor, yüzüne gülüyor. Şöyle başını bir sıvazlıyor. Çocuğun baş saçlarının sayısı kadar onun sevabı oluyor insanlığına böyle böyle. Yani sevap çok ama böyle böyle. Kişi yoldan giderken, yolda bir taş var. Ona bir çarpı düşer icabında böyle. Bir şey var böyle, dal mesela. Al kenara koyun muhtemelen böyle bak. Bak, o da sağ muhtemelen böyle böyle. Yani hiçbir şeye git, boş gitmeye böyle. Yani hayatı ömrü boşa harcamamak gerekiyor. Yani. Harcamak gerekiyor böyle. Kişi yolda giderken böyle sağa sola bakana duruyor böyle bak kim böyle böyle. Kimi ne yapar? Sağa bakmaz böyle. Geçiyor bir dünya böyle. O önünü düşünüyor, ileri düşünüyor. Allah'ı zikrederimiz giderken mesela. İşte yavaş böyle. Allah, Allah der. Her dediği Allah lefz-i celle-i celle. Zikir böyle böyle. Kadir kişi bunlara böyle böylece. İsteyene kemir çeker mesela. La illallah. Mesela kaldı evini temizlerken, değil mi? Temizlerken kimiş müzik çalar. Aşağı televizyonuna kadar hem komşu rahatsız eder, müzik çalar kimse böyle. Kimi ne yapar? Allah zikrederek yapar. Böyle böyle. Eğretir sübünta böyle mesela. Neyse temizliğini yapar. Allah, Allah diye yapamadın böyle. Bir gün Şahin Akşam Hazretleri bir yere gitmiş, bir davete gitmiş. Davette tabi sofra kuruluyor. O zaman ortaya tek tasla konuyor. Ne varsa böyle. Önce tabi çorba konuyor. Şimdi yok o zaman tabakla verecek. Hazreti Nakşibend Hazretleri, büyük evlullah kendisi, bu almayı çekmiş arabadan böyle. Ev sahibi derime, ne olur üstadım buyurun efendim, bak işte diye, şu çarabı, bu çarabı neyse, onlara göre güzel bir çarabı varmış böyle, kaliteli çarabı varmış böyle, bu çarabı derken böyle, yarın ben bunu yiyemeyeceğim diyor. Neden efendim diyor, bu çarabı ben kadın diye çok onda sinirliymiş diyor, çok kızmış böyle, o sinir buna karışmış böyle diyor. Bu diyor bana şimdi zarar verdi, aklıma da böyle, bana zarar verdi böyle. Eşten mesela dedim tarlaya gidecek kişi arabayla gidiliyor. Öküz arabasına koşuyordum böyle. Oturup gittim orada benim başlara giderken sabah arabasını kılar. Abdest arabasına biner değil mi? Yola giderken de böyle la ilahe illallah la ilahe diye gider. Ata tohumunu Allah değil mi? Allah saçlar böylece. O ne oluyor? Bereket olması derler. Yarına şifa oluyor yarına muhtemelen böyle. Şimdi yediklerim kadar bize zarar oluyor. Yani zehir oluyor o da böyle. Yani hastalıkların hepsi bu gıdadan. Hepsi o da böyle böyle. Hep bu da anlamda böyle böyle. Suni gıdalar, yapay gıdalar, karmak gıdalar böylece. Besmeleci gıdalar böyle, haram gıdalar. Hasta hep ondan hastalıklar böyle. Yaram bir insanı böyle. Bunun için yani insan hayatının her saniyesini ibadet çevirebilir. Hep insan namaz kılamaz devamlı tabii. Namazın vakti var. Kılamaz böyle. Ama onun dışında, bak Allah değil mi? Bir şey yok mu böyle? Birer diye. Allah diyen yorulur mu? Akarsuda durulur mu? Bir ilave bir şey var diyor mesela. Akarsuda durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Değil mi? Allah diyor. O aşka cizbi olan böyle. Allah diyor böyle. Peygamber sana bir şey getir. Mesela böyle. Allah'ın sana hayatımız böyle. La da kuvveti illa billah böyle. Sübhanallah bir hamdiye de. Allahu Ekber de. Ne desen böyle böyle. Ne yaparsan zerre zerre mahşere geliyor muhtemelen. Şimdi öyle insan olacak ki mahşere geldi, sıraplar kondu. Günahlar kondu, eşit ama. Gidemiyor cennete. Araf bir oraya geçmek şart. Ceza korkaması gerekiyor biraz. Kırçıldırıyor böyle. Yani bir defa da bir Allah deseymiş, gönülden yetiyor. O geliyor. Bir defa. O kadar insan kadar böyle. Hassas tarzı böyle. Ama dememiş. Orada olmuyor. Pişman çıldırıyor. Rabbim, bucak Rabbim, kulum üzülme, merak etme. Senin daha sevabın var kulum. Sen bilmiyorsan, var kulum ben. Ne var ya Rabbi? Sen bir gece uykudan uyandın. Sen bir tarafa dönerken besmeye döndün. Besmeye çektin be. Koy bakalım besmenin sevabını. Ooo, 19 harf muhteremler. 19 harf besme. 3 rüyamın ismi var benim böyle böyle. Kulum sen gece namazın, rüyanda namaz, ikinci namazsın rüyanda. Bak rüya namaz kılın sen kulum böyle. Onun namazına koy bakalım böyle. Kulum sen tavaf ettin Kabe'yi rüyanda. Koy bakalım onları koyun böyle. Ooo kul ben daha sevmiş muhtemelen böyle böyle. Rabbimin rahmeti çok bol muhtemelen bu şekilde böylece. Yani elden geldiği kadar her günahdan kaçınma muhtemelen. Yani bu küçük günah bırak küçük. Küçük olmaz böyle. O da konuyor küçük böyle böyle. O da konuyor böyle. Mesela gıybet değil mi? Dedikodu yapmak böyle. Ne gerek var mı ya? İşte filan kışıyor bir zaman böyle. Sana ne bana ne? Ne böyle? Bir gün giderken rastlanışı yolda önde bir gidiyormuş. Başına bir tepsi var böyle. Tepsi başına koyup gidiyor birisi. Önden gidiyor. Rastlanışı arkadan gidiyor böyle. Arkadan biri geliyor. Hocam hocam. O diyor baka o tepsi diyor. Bana ne diyor böyle. Ama seninle gidiyor. Sana ne diyor? Şimdi Mevlam böyle kimin sahibi ağır gelirse. Fazla gelirse fühüve fi'işeti razıya. Razı olduğu hayat ona başlıyor. Razı böyle. Artık o hayattan razı artık böyle. Başka bir şey kalmıyor ama böyle. Huzur, mutluluk sürekli ama böyle. Sağlık, sıhhat, ölümsüz hayat böyle. Cennette o zaman böyle. Yani insan cennete girmeyince dünyada insan o huzuru bulamıyor. Tekrar arıyor huzuru. Tekrar arıyor mutluluğu. Ama bulmadın ha böyle. İnsan geçici mutlu olsa bile ama sürekli olmuyor ki. Evinde huzur olmaz, komşular olmaz, böyle akrabalar olmaz böyle, çoluk çocuğu hasta olur, bir şey olur böyle. Oradan buradan kendi hastalığına bir şey olabilir. Yani dünya elemli, kederli böyle. Demek fırtına dalgalı dünya böyle. Fırtına böyle. Dünyada sabır gerekiyor bunlara karşı böyle. Allah tevkil gerekiyor. İnsan razı olduğu hayat, yaşayış.

Ne inek bakması gerekir değil mi? Ahır yaptı böyle ona. Hayvana bak, altını temizle, toparla, onu süzün sağ, onu kaynat. Hayvana yemine bak, onu otat biraz gezdir bu şekilde. Cennet yok böyle bir şey ortadan böyle. Cennette ırmak yok, ırmak. Ama tertemiz böyle. Irmak orada altları çamur değil, bizim buradaki böyle kum değil böyle. İnci mercan. Pır parlıyor böyle, şeffaf. Akıyor böyle. Bal. Sürmüş bal akıyor böyle, böyle, böyle. Böyle şerbet akıyor. Nasıl akıyor böyle? Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor böyle muhtemelen böyle. Yer çekiyor şimdi böyle, böyle. Yunus Emre, akar Allah değil diyor. Şu ırmakları akar Allah değil diye böyle. Orada her şey Allah zikri diyor böyle bak. Su akıyor böyle. Allah, Allah, Allah diye akıyor muhtemelen böyle. Cennette de kuş var çok. Kuşlar, cennet kuşlar ama der. Yani kuş sevilen bir hayvan. Kuş sevilen bir hayvan. Cennet kuşları da var. Ağaçların dalda kuyruk kuşlar var böyle. Her ne yapıyorlar? Allah diye ötüyor muhtemelen böyle. Açış ama. Açış ötüyor onlar bu şekilde. Hatta ağaç yapıkları bazen bir sallanacak cennete. Bir cezbe gelecek onlara böyle. Ağaç dalları, yaprakları başlar. Allah, Allah, Allah diye bu şekilde böyle. Sonra herkesin eşi var derler. İş yok ama. Eş yok ama, iş yok ama böyle böyle. Zaman birimi yok. Zaman birimi yok. Yer çekimi yok. Yattığım mesela bir yere taraf uyuşuyor, uyuşmuyor. Yer çekimi yok ama. Sıfır kilo böyle. Yemek içmek var, kilo almak ama böyle. Yemek içmek var ama kilo almıyor insanlar burada böyle böyle. Hem yenilen şey oluyor böyle, mide inmiyor bile böyle. Bir gaz haline geliyor, sindiriliyor. Kişi böyle bir gerecek, tam bitti o dönemde. Aynı kiloda insan böyle böyle. Aynı boyda, aynı kiloda, aynı yaşta. Hiç değişim bunlara böylece. Sonra insanlar aracılıkla yakınlarını düşünüyor. O var orada. Tabii yani girinceye kadar nefsi nefsi. Sırat köprüsünde bilhassa böyle. Nefsi nefsi böyle. Hadi cennete girildi. Yani köşkü sarayı. Of. Artık yastığında burada var böyle var. Artık tamam artık. Tamam artık böyle. İmtihan bitti artık böyle. Diyecek ki benim annem vardı. Benim doğuran. Babam vardı benim işte. Babaannem vardı. Şu vardı. Dayım amcam vardı. Oğlu var. Kızı var. Torunları vardı. Böyle aklına gelecek. Onları arayacak şimdi burada böyle. Nasıl arayacak? Yorulacak mı? Yok. Yok böyle. Uçarak. Yaşıyor mudur? Uçarak ışık hızıyla böyle böyle. Öyle yavaş değil böyle. Öyle sanmı yok böyle. Işık hızıyla. Diyecek böylece. Nasıl bulacak bunları? Tabi tanıdığına soracak şimdi be. Dünyanın bir tanıdığını görüyor. Ya annemi gördün mü? Mesela kadın. Annemi gördün mü? Sen benim ya mezarda ya beraberdik ama sonra su füldü bir daha göremedim mesela. Ve buna soruyor. İşte saatken beraber dedikken öbür de işte cennette beraber girdik böyle böyle. Bulan bulacak. Bulama neyi bulamıyor? Cennete girmemiş o Allah kanıtına böyle. Mesela beş tane çocuğu var esnada böyle. Üçünü buldu. İkisi yok. Nerede bunlar? Allah'ın cehennemde onlar bunlar bakıyor böyle. Mesela annesini buldu. Babası yok. Nerede o? Cehennemde Allah korumaktan böyle. Böyle. Yani bu şekilde. Peki bu dert olacak mı cennette insanlara? Mesela evladı, ana babası, yakını böyle cehennemde. Onlar bu dert olacak mı cennette? Unutturacak mı Rahmet? Unutacak onlar ondan böyle. Nasıl unutacaklar? Şimdi kuştu bak mı? Kuştu mesela böyle. Yuvada yumurtayı yatar, yumurta kuş çıkar böyle. Onu kuş, ana kuş bakar ona bak. Ana kuş bakar böyle. Ya ne yiyeceğini biliyor bak bakmadım böyle. O ne yiyeceğini bilir, biliyor böyle. Aç sabah kalktın mı önce onu doyurur. Gider ben gözettim bunu köyde bağla başında böyle. Kuş böyle gidiyor baktım böyle bir şey alıyor bırakıyor bir şey alıyor geliyor. Geliyor tam karşıda yuva vardı üzerine böyle. O da ağzını açıyor yavru kuş da böyle. Açıyor ağzını böyle atıyor ağzına. Tabii yetmiyor gene gidiyor muhtemelen. Gene getirir böyle birkaç sefer. Sonra su getirir muhtemelen. Suyu birden bırakmadı suyu böyle. Bir damla bıraktı böyle yuttu. Tekrar böyle suyu bıraktı muhtemelen bak. Ana kuşuna bakıyor ben. O kadar bakıyor. Uçurdum onları. Bir daha unuttum muhtemelen böyle. Uçurdum onları böyle. Bir daha bakmadım böyle. Tavuk mesela yumurtadan çıkar. Kuru kuru tavuk mesela böyle. Yeni yavrusu böyle. Onlara küçükken bakar böyle.